Odpowiadamy, ba, jak baton, ale zdrowszy. Pełen wyzwań, gdzie nie urywa ci głowę? Złap batona proteinowego lub zbożowego ba już od 99 groszy za sztukę i lecisz dalej. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Napięta sytuacja po ataku chemicznym w Syrii. Z jednej strony są apele o zdecydowane działania, z drugiej o rozwagę. Bomber z Wrocławia skazany przez sąd apelacyjny na 15 lat więzienia. To łagodniejszy wyrok od tego z pierwszej instancji. Córka podwójnego agenta Julia Skripal nie chce pomocy rosyjskiej ambasady. Wydała oświadczenie, ujawnia je Scotland Yard. Sekretarz generalny ONZ-u przestrzega. Sytuacja w Syrii może wymknąć się spod kontroli. W związku z kryzysem w regionie Antonio Guterres wydał oświadczenie, w którym zwraca uwagę na ryzyko jego dalszego pogłębiania się. Odnosząc się do skutków chemicznego ataku w Dumie, sekretarz generalny ONZ przypomniał, że celem międzynarodowej społeczności powinno być zakończenie cierpień ludności cywilnej w Syrii. Według Stanów Zjednoczonych i ich zachodnich sojuszników za atak chemiczny odpowiada syryjski reżim. Damaszek i Moskwa zaprzeczają. Winą za prowokację obarczają syryjską opozycję. A wczoraj prezydent Donald Trump zapowiedział atak rakietowy w Syrii, ale jak informuje Biały Dom, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Izraelski premier apeluje o zdecydowane działania. Benjamin Netanyahu wykorzystał wieczorne uroczystości uczczenia pamięci ofiar Holokaustu i wezwał do reakcji na atak chemiczny. W czasie dorocznej uroczystości w Instytucie Yad Vashem poświęconej ofiarom Holokaustu z II wojny światowej izraelski premier mówił, że bezczynność świata w obliczu tyranii doprowadziła do ogromnej tragedii. Jego zdaniem teraz świat nie może powtórzyć tego błędu i musi ostro zareagować wobec władz w Damaszku. Wydarzenia ostatnich dni nauczyły nas, że musimy przeciwstawić się złu. Widzieliśmy syryjskie dzieci, które zostały zarżnięte bronią chemiczną. Nasze serca są poruszone tym, co zobaczyliśmy. Izraelski premier wypowiedział te słowa tuż przed zapowiedzianym przez Donalda Trumpa uderzeniem na Syrię w odwecie za sobotni atak bronią chemiczną na szpital w mieście Duma. Zginęło wówczas około 70 osób, a 500 zostało rannych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Niższy wyrok dla bombera z Wrocławia. Do 15 lat więzienia sąd apelacyjny złagodził karę dla Pawła R., oskarżonego o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie w maju 2 lata temu. Sąd pierwszej instancji skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Paweł R., zdaniem sądu, mimo problemów psychicznych, wiedział, jakie mogą być konsekwencje podłożenia i zdetonowania bomby. Celem działania nie było pozbawienie życia wielu osób. Uzasadniał wyrok sędzia Andrzej Kot. Celem było uzyskanie pewnych korzyści finansowych ukierunkowanych na zmianę swojego wyglądu. Sąd ostatecznie oddalił apelację oskarżyciela posiłkowego i prokuratora, a częściowo podtrzymał apelację obrońców. Skazany za pierwsze przestępstwo na karę 5 lat pozbawienia wolności, na drugie przestępstwo na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł jako karę łączną 20 lat pozbawienia wolności. Karę łączną na takim poziomie orzec nie mógł. Wyrok jest prawomocny, a we wrocławskim sądzie był Piotr Kaszuwara. W dialogu z Komisją Europejską jesteśmy równi. Każdy musi ustąpić z pewnego obszaru i kompromis zostanie znaleziony. Tak mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik portalowi w polityce.pl. A wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że ma nadzieję na szybkie porozumienie z Polską w sprawie praworządności i reform sądownictwa już nawet w połowie maja. Frans Timmermans zastrzegł, że będzie ono możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie dyskutowane między Brukselą a Warszawą zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem. Widzę gotowość ze strony polskiego rządu do znalezienia rozwiązania. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zrobić znaczące kroki do przodu w najbliższych dniach i tygodniach, ponieważ to jest w interesie nas wszystkich, by w żadnym kraju nie było zagrożenia dla praworządności. Wiceszef komisji dodał, że proponowane przez posłów PiS-u zmiany w ustawach sądowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom komisji. Julia Skripal nie chce pomocy ze strony rosyjskiej ambasady. To córka podwójnego agenta, która na początku marca trafiła razem z ojcem do szpitala po próbie otrucia. Teraz zapewnia, że wraca do zdrowia. Kobieta ukrywa się. Wydała oświadczenie przekazane mediom przez Scotland Yard. O jego treści z Londynu Adam Dąbrowski. Jestem bezpieczna, czuję się lepiej z każdą chwilą, zapewnia Julia Skripal i dodaje, że na razie jest za wcześnie, by mogła rozmawiać z dziennikarzami, ale ma nadzieję, że będzie mieć taką okazję. Przyznaję, ciągle odczuwam efekty substancji paraliżującej i dodaje, że dziś żyje życiem innym niż jeszcze miesiąc temu. Zapewnia, że czuwają przy niej wyszkoleni agenci wywiadu i że ma kontakt z rodziną. Do tego deklaracja, że kobieta nie chce dziś korzystać z oferty pomocy, jaką wystosowała wobec niej ambasada rosyjska. Prośba do kuzynki Wiktorii. Nie przyjeżdżaj, nie próbuj się ze mną kontaktować. W rozmowach z mediami zamieszkała

Don't you cry no more. No nie wiem, co takiego jest w tym nagraniu. No i jest coś takiego, że o poranku sprawdza się naprawdę. 12,5 minuty po 6 poranna zmiana. Kłaniam się Państwu, mówimy dzień dobry i zapraszamy do trójki, do 9. Generalnie zapraszamy Państwa do trójki w dniu czekolady. Co słyszeliśmy już przed 6, bo redaktor Budzik sygnalizował bardzo obficie, że mamy dzień czekolady. No i pani Grażyna dopytuje, Budzik tak smakowicie się objadał czekoladą, choć zostawił jedną cząstkę? To zostawił dwie żarówki, bo mu się w kieszeniach nie mieściły już. Yes or no, what is truth but a dirty black cloud coming out of the blue? I was wrong, I was right, I'm a blood moon born in the dead of night. Raise my voice. Pełne kieszenie, pełne kieszenie ma. Żarówki mu się nie mieszczą w tych kieszeniach, ale spokojnie, temperatura zrobi swoje. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6. 17.30 chciałem Państwu powiedzieć, ale to by się kilku osobom ciepło zrobiło. Nie, 17 minut po 6 i 30 sekund. Co my dziś w audycji porannej? Otóż, no właśnie, o pieniądzach porozmawiamy i to już całkiem niedługo. Badania są. Kto zarządza? Kobiety kupują produkty i znają ich ceny w kategoriach chemia, odzież, obuwie, żywność, leki, produkty dla dzieci, produkty dla zwierząt. Uwaga, rachunki nasze miesięczne. Natomiast panowie z kolei świetnie znają ceny samochodów, używek, wszelkiego rodzaju turystyki, hobby itd. No i właśnie jest pewien podział i bardzo dobrze. Kto czym zarządza, o pieniądzach porozmawiamy przed 6.30. Jeśli już mamy kilka groszy do wydania, to może coś byśmy kupili z demobilu, bo wojsko sprzedaje. W bardzo atrakcyjnych cenach sprzedają się na pniu. Torby prezentowe medyczne, większe, mniejsze. Została ostatnia torba żandarmerii wojskowej. Zasobniki żołnierskie, czyli tak zwane plecaki w kamuflażu żaba. Rękawice zimowe. Gdyby Państwo sobie winszowali mieć kamuflaż żaba, to jest taka okazja, bo wojsko sprzedaje. Po 7.40 nasz reporter opowie Państwu o tym, jak to jest. Poszedł i kupił kilka rzeczy i nam też coś kupił. Zobaczymy, co to będzie. Proszę sprawdzić. Prezent dostaliśmy. No, się okaże. Kwadrans po 7, doktor Tomasz. W zależności od tego, jak tymi dłońmi uderzamy, możemy, mając cały czas te same dwie dłonie do dyspozycji, różne dźwięki generować. Gdy ułożymy te dłonie, powiedzmy, w takie, nie wiem, łódeczki, miseczki, czyli w środku będzie jeszcze powietrze, tam dojdzie do jakiegoś rezonansu i to zadziała troszeczkę jak pudło rezonansowe. No brawo, doktorze, brawo. O czym doktor Rożek będzie opowiadał? Kwadrans po 7, proszę sprawdzić. Będzie pytanie z kosmosu. Chwilę później tata, a tata dziś o Basi. Zastanawiałam się, jak to jest, kiedy oddam Basię w czyjeś ręce i nagle ktoś inny zacznie tę Basię rysować. Przy filmie animowanym pracy jest tyle, że siłą rzeczy ja nie mogłabym tego wszystkiego sama robić. Więc to był taki moment wypuszczania Basi z rąk. No i jak z tą Basią jest? Proszę sprawdzić. 20 minut po 7. Przed 7. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Będzie dziś oczywiście kolejny egzemplarz 5-płytowego albumu 100 lat ZX-u. Dziś także kolejne nagranie z historii polskiej muzyki. Piękne nagranie dziś będzie. To już mogę Państwu powiedzieć teraz, że będzie piękne. No i obiecałem także zaproszenia na niedzielny koncert pana Stinga i pana Shaggy'ego w studiu Witolda Lutosławskiego będą. O której nie mogę powiedzieć. Proszę być czujnym, bo to się może wydarzyć w każdej chwili. W każdej chwili. Puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mów cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień w gaskiękach. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Thank you. pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach, razem tłomy i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. 227 trójek. Pan Sting i pan Shaggy wystąpią w trójce, to teraz chyba będzie kolej po nich na pana Bono, co? No, czekamy, czekamy i trzymamy za słowo. No jest w kolejności gdzieś tam wysoko, bardzo wysoko pan Bono, a jeśli chodzi o pana Stinga i pana Shaggy'ego, to wystąpią generalnie w polskim radiu, nie tylko w trójce. Zapraszamy do trójki. Zresztą wszystko państwu opowiemy w swoim czasie. Teraz porozmawiamy o pieniądzach. Mężczyźni zarabiają lepiej od kobiet, ale to właśnie panie zarządzają domowym budżetem. Z badań wynika, że 60% kobiet płaci rachunki, prowadzi domową księgowość, także więcej pani niż panów dokładnie sprawdza, na co wydawane są domowe pieniądze. Muszę opłacić czynsz za mieszkanie, no i wykonamy przelew. Najczęściej te przelewy wykonuję ja. Jestem taką księgową w domu. I rządzi, i planuje w polskim domu, w polskim budżecie kobieta. Monika Kamińska, menedżer Platforma Mama. Kobieta sama z siebie wskazuje w 60%, że to ona i planuje, i zarządza, i odpowiada za budżet domowy. Natomiast mężczyźni wskazują na siebie w 35%. One bardziej myślą długoterminowo. Jarosław Sadowski, ekonomista z Expandera. Bardziej myślą przez pryzmat zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodziny, przez pryzmat tego, żeby odłożyć pieniądze na szkołę dla dziecka, żeby zebrać jakieś oszczędności na czarną godzinę i tak dalej. Czyli myślą o takich bardzo długoterminowych celach. No a mężczyźni niestety skupiają się bardziej na krótkim okresie. Jestem w sklepie i wydaje mi się, że powinna mieć tyle pieniędzy. Faktycznie w danym momencie mąż zrobił na coś też przelew i czasami się okazuje, że stoję przy kasie i nawet nie mam czym zapłacić. Co ciekawe, do 300 zł partnerzy nie pytają się o zasadność wydatków. Te pytania wspólne i wspólne podejmowanie decyzji pojawia się powyżej kwoty 300 zł. Najczęściej tak w okolicy 1000 zł jest to przedyskutowane w domu. Kobieta bardziej odpowiedzialnie będzie planowała właśnie różnego rodzaju wydatki. Kobiety też nie bardzo lubią się zadłużać i nie bardzo lubią jakichś bardzo ryzykownych produktów. A jeżeli już mają kredyty, to najczęściej próbują się jak najszybciej ich pozbyć, spłacić możliwie szybko, nawet przed terminem. Zapytaliśmy kobiety i mężczyzn o znajomość cen produktów w danych kategoriach oraz kto tak naprawdę kupuje w produkty w konkretnych kategoriach. I co się okazało? Okazało się, że kobiety kupują produkty i znają ich ceny w kategoriach chemia, odzież, obuwie, żywność, leki, produkty dla dzieci, produkty dla zwierząt. Uwaga, rachunki nasze miesięczne. Natomiast panowie z kolei świetnie znają ceny samochodów, używek, wszelkiego rodzaju turystyki, hobby i tak dalej. Natomiast już nie do końca tych wydatków takich bieżących domowych. Często też podział obowiązków w domu jest taki, że mężczyzna właśnie skupia się na tym, żeby jak najwięcej zarabiać, a to kobieta później decyduje, na co te pieniądze są wydawane. Mężczyźni wiedzą, ile zarabiają, ale potem nie do końca są w stanie na przykład odpowiedzieć, na co ile jest wydawane. Te osoby, które bardziej dbają o budżet domowy, przede wszystkim kierują się listą zakupów. Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna. I kierują się potrzebami rodziny i potrzebami, które są wcześniej przemyślane. Nie boją się zapytać, poprosić o pomoc. Mężczyźni wstydzą się czasami tego, żeby dokładnie o coś dopytać, czy właśnie, żeby zgłosić się po pomoc do na przykład eksperta finansowego. Kobietom przychodzi to łatwiej. Dzięki temu podejmują lepsze decyzje, bo mają więcej informacji. Jednoznacznie wynika, że rządzi polska kobieta, planuje polska kobieta, jest bardziej rozsądna w swoich wydatkach. No i to ona odpowiada za to, czy ten budżet jest faktycznie realizowany, czy nie. O domowe finanse i zarządzanie budżetem pytał nasz reporter Tomasz Jaleński. My także dopytujemy 227 trójek, jak to jest. Panie, panowie się przyznają? Aha, jeśli już panowie zarządzają, to proszę pamiętać, że z demobilu można kupić. Została ostatnia torba żandarmerii wojskowej. Zasobniki żołnierskie, czyli tak zwane plecaki w kamuflażu żaba. A jeśli chodzi o żabę? Ja chciałem się dowiedzieć, jak wygląda ten kamuflaż żaba, bo ja kompletnie nie kumam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystko się wyjaśni. Bardzo przepraszamy, bo tu już pan Mark gra na gitarze, a ładnie gra, więc nie będziemy przeszkadzać. Bębenki poproszę. Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your cheeks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave. Got it sticking in the cameraman. Look at her, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Ładnie grają, ładnie zdecydowanie. Dzień dobry panu. Paweł Sawiercia. Słucham tego reportażu o wydatkach i dowiedziałem się, że jestem kobietą. Dziękuję bardzo. No także dziękujemy. Minęła 6:30. Artur Ewertowski. A zmianami w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości będą zajmowali się dzisiaj posłowie podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Chodzi o przepisy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie ze zmianami minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii Kolegium Sądu oraz KRS-u. Mają też zostać opublikowane 3 niepublikowane wcześniej wyroki Trybunału. Jest też mowa o przesłuchaniu, o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Wiek ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn, 65 lat. To będzie okazja do poruszenia tematów trudnych. Tak szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi o rozmowach prezydentów Polski i Izraela. Obaj spotykają się przy okazji Marszu Żywych na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Kryzys w relacjach wywołała nowelizacja ustawy o IPN, która wprowadza kary za fałszywe przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności, na przykład za zbrodnie hitlerowskich Niemiec.

Nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Daje chłopak radę. Za 20 minut. Siódma, dzień dobry pani. Chciałabym pozdrowić pana Pawła z Zawiercia, bo ja też jestem taką panią, która reguluje wszystkie rachunki w domu. Jestem księgową domową. Bardzo nam miło. Same koperniki. To ja pozdrawiam tą panią, która zadzwoniła. Dobrze, pozdrawiamy wszystkie panie, ja też płacę rachunki, tak. A poza tym, pan płaci, pani płaci. Nie, ale to jest dobry sposób na takie skanalizowanie swoich zadań, na przykład kiedy urodzi się dziecko. Ja pamiętam, że wtedy wziąłem na siebie zadanie szukania różnych potrzebnych produktów i znałem cenę wszystkich pieluch w okolicznych 4 hipermarketach i wiedziałem, gdzie, kiedy podjechać, żeby i jaka cena powinna być za jedną pieluchę. Poniżej 50 groszy, powyżej nie kupowałem i wszystko się udawało. No i można się ładnie zachować? Oczywiście, że tak. Krystian Hanke. A będziemy rozmawiać, jak wspomniałeś, za godzinę o tym, co sprzedaje wojsko. To ja powiem o tym, co dostało wojsko. I to nie są dobre wiadomości. Otóż prokuratura rejonowa w Lublińcu bada sprawę dostawy 400 noży za 231 tysięcy złotych dla tamtejszej jednostki wojsk specjalnych. Komandosi mają zastrzeżenia co do oryginalności dostarczonego sprzętu. Był oznaczony znakami towarowymi jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek amerykańskich. Coś jednak żołnierzy zaniepokoiło. Wojsko sprawdziło pochodzenie towarów amerykańskiej centrali producenta. Okazało się, że polski dystrybutor nie kupił od niej noży marki, która wygrała przetarg ogłoszony przez armię. Zamiast trafić do żołnierzy, broń została zabezpieczona przez żandarmerię. Wojsko nie zapłaciło też za dostawę. Dystrybutor przekonuje, że nie wiedział, iż noże nie są oryginalne. Sprawą zajmie się prokuratura. Czy postawi ją na ostrzu noża? Zobaczymy. O lewych nożach komandosów pisze dziś Rzeczpospolita, która pisze też, że duże jasne tylko nocą. Chodzi o reklamę piwa. Mają być ograniczone te reklamy w telewizji. Producenci odpowiadają: wróci piwo bezalkoholowe. Oj, bo wróci. Dla kierowców to chyba jednak dobra wiadomość. No i oczywiście sporo na temat lotnictwa w rozmaitych aspektach dzisiaj w prasie. Zaczniemy od tego najpoważniejszego, bo oczywiście wczoraj poznaliśmy tezy raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Gazeta Polska codziennie tytułuje tę sprawę kłamstwa komisji Millera ostatecznie upadły. Macierewicz anuluje raport, to z kolei z Gazety Wyborczej, no ale też słowo kłamca padło w zupełnie innym kontekście odnośnie Antoniego Macierewicza. I dzisiaj o tym też i Gazeta Polska codziennie w komentarzu, choćby Doroty Kani na pierwszej stronie, a Gazeta Wyborcza, druga strona tego sporu, piórem Wojciecha Czuchnowskiego, który na tej konferencji tego słowa w odniesieniu do Antoniego Macierewicza użył, pisze i cytuje, i czyta, właściwie napisał swoje wyjaśnienia, dlaczego powiedziałem Macierewiczowi, że jest kłamcą i to na drugiej stronie. Zainteresowanych odsyłam do obydwu tytułów, a poza tym szykuj się Rosjo, nasze rakiety nadlecą, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej czyta tak w środę na Twitterze Donald Trump, Trump dał do zrozumienia, że atak rakietowy na reżim Bashara al-Assada w odwecie za użycie broni chemicznej przeciwko rebeliantom jest nieuchronny. Jak zareaguje Rosja, która wspiera Asada? Pyta gazeta. Na naszym podwórku lotnisku grozi weto. Podwarszawska gmina Baranów grozi referendum w sprawie centralnego lotniska, a władze lotniska Modlin krytykują plany przerzucania części ruchu ze stolicy do Radomia jako wydumaną koncepcję polityczną. To był cytat. Gminny sprzeciw dla lotniska w referendum skomplikował przygotowania do inwestycji, która ma być gotowa pod koniec 2027 roku. Pisze Wyborcza, dodając o tym też, że piloci lotu się burzą. Etatowcy chcą podwyżek, grożą strajkiem. Piloci na kontraktach szukają pracy u konkurencji, a łotewskie linie Air Baltic chcą zatrudnić 100 nowych pilotów i szukają ich też w Warszawie. Tak to wygląda. Dziennik Gazeta Prawna. Poza tym, że pisze o tym, że prokuratura przyspiesza pracę nad ustaleniami, czy urzędnicy rządu PO-PSL zaniedbali walkę z wyłudzeniami VAT, to paliwo, na które liczy PiS w związku z Sejmową Komisją Śledczą, która ma być powołana już na następnym posiedzeniu Sejmu. I dziś o tym na pierwszej stronie, ale także o sprawie syryjskiej dziennik nie zapomina słowa, jak pociski latają między USA a Rosją. Taki tytuł dziś do zdjęcia i to także pojawia się ten temat na stronie pierwszej. W Super Ekspresie kolejny sondaż, jeśli chodzi o sondaż prezydencki, ostatnio był. Donald Tusk w nim doganiał Andrzeja Duda, ale tym razem wolą Dudę niż Szydło. To sondaż chyba troszkę w jednej opcji. Dziś w Super Ekspresie więcej na ten temat państwo znajdą. A w dzienniku Fakt dwie sprawy. Po pierwsze, waleczna babcia, 80-latka, wychodziła autobus u urzędników. Sprawa z Gdańska. Dzielna kobieta, chodzi o panią Stanisławę. No, z opieszałością urzędników zmagała się latami, ale w końcu udało się. Wprowadzenie nowej linii, dzięki niej seniorzy mogą szybciej dostać się do szpitala czy na nadmorski deptak. Rzecz, jak powiedziałem, z Gdańska. Chodzi o autobusy 149 i 249. Jedni muszą walczyć o autobus, inni nie mogą rozstać się z luksusami w samolocie. Żąda luksusów za nasze, pisze Fakt o senator Annie Marie Anders. No i tutaj dodaję cytat. Ja nie będę leciała klasą turystyczną. Jak mam wracać na Senat? Tak oświadczyła wczoraj w jednej z telewizji. Mnie się trochę przypominają ośmiorniczki. No ale cóż, jak to mówią, karma wraca. To wszystko dziś w Fakcie opisane. Mury runą w PKO BP. To bardzo ładny tytuł, a dotyczy tego, że bank przemeblowuje siedzibę, by odpowiadała nowemu modelowi działania, zwinnemu zarządzaniu projektami, które wprowadza Szymon Wałach, szef pionu strategii i transformacji cyfrowej. To w PKO BP dziś Puls Biznesu. O tym pisze gość niedzielny w wydaniu tygodniowym oczywiście. Pisze o męczennikach nad Sekwany. O wiarę nad Sekwaną upomniał się Jan Paweł II, pytając Francję, co zrobiła ze swoim chrztem. Dziś coraz głośniej upomina się o nią krew współczesnych francuskich męczenników. Najstarsza córa kościoła, na której wielu postawiło już krzyżyk, nie jest skazana na zbiorową apostazję. Pisze tygodnik gość niedzielny. Dziękujemy bardzo. To poranna prasa w całej rozciągłości. O tym opowiadał Krystian Hanke. 2, 2 i 7 trójek. Ale z redaktora Krystiana Szczegularz i chyba z Wielkopolski albo z Krakowa czy coś. Może Fabiani? No, ale żeby tak na dziecko oszczędzać. Pozdrawiam. No, trafił pan w sedno tarczy, jak to mówi kolega, dokładnie w połowie między Wielko a Małopolską, no to inaczej być nie mogło. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek, nie pytaj skąd, nie pytaj na co, padło takie przysłowie? Jest jeszcze inne przysłowie godne rozważenia, że mądry król albo królowa nie wydaje poleceń finansowych, które nie będą zrealizowane. I o to chodzi, o to chodzi. Za 13,5 minuty będzie 7. Urywki z kalendarza za chwilę. Ale w międzyczasie jeszcze męskie granie orkiestra. drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. Do nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Chusta lipstick on the glass, chusta lipstick, chusta lipstick on the glass. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklankę szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Męskie granie orkiestra w audycji porannej. Za 9,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. A w związku z tym, że akurat dzisiaj mamy czwartek, tak wypadło, zapraszamy na spotkanie. Krzysztof Szubzda. Dziś przypada 249. rocznica odkrycia wyspy Bora Bora. A właściwie wysp pod wiatrem, bo tak nazywa się archipelag, do którego należy Bora Bora. Nieopodal wysp pod wiatrem leżą też wyspy na wietrze. Z tym, że nieopodal w warunkach polinezyjskich może oznaczać nawet jakieś 1500 kilometrów. W tym sensie nieopodal Myśliwieckiej stoi na przykład wieża Eiffla. Najbardziej znana wyspa na wietrze to Tahiti. Bora Bora i Tahiti kojarzą się z rajem na ziemi, gdzie jedynym odgłosem jest szum morza i siorbanie drinków. Nigdy tam nie byłem, ale na dużym zbliżeniu na Google Maps zobaczyłem, że na jednej z wysp znajduje się szpitalny oddział radiologii.